בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות חושן משפט חלק ראשון, הלכות טוען ונטען, הלכה ג' והלכה ד'. הלכה ג', הנושה בחברו מנה וחברו בחברו, מוציאין מזה ונותנין לזה מדרבי נתן, שנאמר ונתן לאשר אשם לו. א. זה מבואר על פי מה שכתוב במאמר המתחיל תקעו, המדבר מאמונה בליקוטי תניאנה סימן ה. עיין שם בסוף המאמר מעניין תיקון המשפט. והיית שם בסוף, בדיבור המתחיל, ובאמת הוא דבר גדול מאוד להשליך מאיתו כל החוכמות וכו'. כי על ידי זה נעשה תיקון המשפט בבחינת תהום אל תהום קורא הבא ממך, שהוא המשפט בחינת ויגאל כמיים משפט. היינו, המשפט שנפל עד התהום בבחינת משפטיך תהום רבה, כי מעלין המשפט מן התהומות על ידי התמימות וכו'. ב. וזה בחינת מוציאין מדרבי נתן, שיש כוח במשפט דקדושה של הבית דין צדק, שהוא בחינת תיקון המשפט, להעלות המשפט מאים כתאומות בבחינת תאום אל תאום קורא וכו'. שזהו בחינת שמוציאין מזה ונותנין לזה, כי יש כוח להבית דין שהוא משפט דקדושה, להעלות המשפט מכל מקום שנפל לשם מתאום לתאום כנל. וזה בחינת מה שהבית דין נותנין שטר למלווה בתחילת הגבייה, שילך ויחפש בכל מקום שימצא נכסי הלויבה שיוציאם לעצמו. כי כל זה הוא בחינת כוח המשפט דקדושה של הבית דין צדק, ששם כוח לברר המשפט מאים כתאומות מכל מקום שנפל לשם המשפט. וזה בחינת מוציאין מזה ונותנין לזה, כי זה בחינת תאום אל תאום קורא הבא ממך. דהיינו אחזר והוצא המשפט שנפל אליך. דהיינו הממון של המלווה הראשון המגיע לו על פי דין ומשפט צדק, שנפל לאלויבה ומאלויבה לאלויבה שני. שזה בחינת נפילת המשפט מתהום לתהום. והבית דין מעלין ומוציאין המשפט מן התאומות, ומחזירין הממון המגיע על פי משפט צדק לבעליו הראשוניים וכנל. כמו שכתוב, ונתן לאשר אשם לו, שצריכין להעמיד המשפט על מכונו, ולהעלות המשפט מאים כתאומות וכנל. כי עיקר ההלוואות נמשכין מפגם נפילת המשפט, שמשם עיקר העניות, שעל ידי זה מוכרחים ללוות אחד מחברו. כי פגם המשפט זה בחינת מה שאין יודעין ההשגה של צדיק וטוב לו, רשע ורע לו וכו'. ועניין זה נמשך מסוד גלגולי הנשמות כמובן בזוהר הקדוש, שזהו בחינת זה שאמרו לרבי אלעזר בן פדת, איבית דאיכרוב אלמה ואפשר דאיברת בשעת הדמזונה. ואיתה בתיקונים, שזה סוד הגלגול שהתגלגל בגוף אחר שהוא בחינת עולם אחר וכו'. נמצא שעיקר חסרון הפרנסה והעניות והלוואות הוא רק מצד הגלגול שהוא בחינת גלגל שחוזר בעולם. וכמובן בדברי רבנו ז"ל על מאמר רבא בר בר חנה, גלגלה ודאדר שהיא גלגולה דנשמתין, שמשם נמשך צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, רשע ורע לו. שעל ידי זה מוכרח שיהיה עניות והלוואות בעולם. וכל הכפירות שבין אדם לחברו שהוא פגם המשפט, שרוצה לגזול ממון חברו שלו במשפט, זה נמשך גם כן מסוד גלגולי הנשמות. כי מה שאחד חומד ממון חברו ורוצה לגוזלו, כל זה מחמת שיש לו איזה שייכס לזה הממון בסוד הגלגול. שזה בחינת שם הספק מיל וישנה יש לו עליו. היינו מיל וישנה בסוד הגלגול. כי עיקר כל התאוות בשורשן הם דברים קדושים וגבוהים מאוד. רק למטה נתגשם, ואסור לנו לקח שום דבר קודם זמנו. ועיקר כל החטאים והפגמים נמשכים ממה שממהרים לקח הדבר קודם זמנו, ואינו מתגבר על תאוותו להמתין עד יבוא איתו ביתר. כמו שאמרו אבותינו זה, על בשמך יקראוך, ובמקומך יושיבוך, ומשלך ייתנו לך וכו'. ועל כן, עיקר החטא הראשון, שהוא חטא אדם הראשון, היה רק מה שלא המתין בזיווגו עד שבת. ועל כן נקראים החטאים בשם בוסר, שהוא פרי שלא נגמר עדיין, כמו שכתוב, אבות יאכלו בוסר. כי עיקר החטא הוא מחמת שלוקח הדבר בלא איתו. ובאמת, עיקר העת להשיג טעם הטוב והאמיתי, הוא רק לעתיד לבוא. ואשרי מי שממתין ומתאפק על תאוותו כל ימי אילו מה זה, וסותם עיניו מחזו די אלמה לגמרי, וממתין לטוב הנצחי. כמו שכתוב, לכן חכו לי ליום קומי לעד. כי בוודאי יזכה לתענוג האמיתי, לתענוג הנצחי. אבל גם באוילומה זה יש דברים שעיקר האיסור הוא מה שאינו ממתין. ואם ימתין עד בו איתו יקבל ביתר. וכמו שאמרו רבותינו זל, אותן מצאות שהציע לו באיסור, הציע לו ביתר וכו'. והכלל, כי עיקר כוח הבעל דובר שמסית את האדם לתאווה או לדבר עבר יחס ושלום, הוא רק מחמת שיש לזה האדם איזה שייכות לזה העניין, כפי שורשי הנשמות. רק שהוא צריך עכשיו להתאפק על תאוותו עד יבוא איתו. או שאפשר שיבוא איתו בעולם הזה שיקבל דבר זה ביתר, או לפעמים אינו יכול לקבל זה כי אם בו היא לא מה בו. היינו כשיזכה לעמוד בניסיון ולשבר את אהבתו מזה עכשיו, על ידי זה יזכה לעתיד בו ילומה בו לקבל ולהתענג משורש התענוג הזה בשורשו ברוך ניאס, שהוא אור צח ומצוחצח, תענוג רוחני, תענוג אמיתי. וזה שכתוב לא תעשוק את רעיך, רעיך דייקה, וכן לא תחמוד בית רעיך, רעיך דייקה, כי כל אחד יש לו חמדה לבית רעהו דייקה, היינו שהוא רעהו וחברו בשורשו כפי גלגולי הנשמות. ומחמת שבגלגול הראשון היה זה הממון שלו וכיוצא בזה כמה בחינות, מחמת זה יש לו תאווה וחמדה לזה הבית והממון שהוא עכשיו של חברו. אבל באמת התורה הזהירה אותנו על זה, כי אסור להיגע בשל חברו אף על פי שהוא חברו ורעהו בשורשו מצד הגלגול, אף על פי כן, זה המשפט לאלוהים. והשם יתברך יודע תעלומות איך לסדר הממון והחפצים בכל דור ודור. ואסור לגזול ולעשוק את חברו. ואפילו לחמוד הוא איסור חמור. רק צריכים להאמין בהשם יתברך כי ישרים דרכי השם ולקבל משפטו באהבה ולשמוח בחלקו אשר נתן לו השם. ג. נמצא שעיקר הגזלה והכפירה שרוצים לכפור ממון חברו חס ושלום הוא מצד קלקול המשפט שנמשך מחמת שאין מאמינים בישרת דרכי השם אשר דרכיו ומשפטיו נפלאים מאוד ואי אפשר להשיגם. דהיינו מה שיש צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו וכו'. שזהו סוד גלגולי הנשמות שמשם נמשך העניות וההלוואות וכל הניסיונות של כל החמדות והתאוות וכנ"ל. ועל כן, עיקר התיקון על ידי התמימות בלי שום חוכמות, שעל ידי זה זוכים לתיקון המשפט ונתקן הכל. כי צריכים להתנהג רק בתמימות על פי התורה שנקראת משפט, בחינת תיקון המשפט כנ"ל. נמצא, כשהלווה גוזל את חברו ואינו מסלק לו, זה בחינת פגם המשפט. והבית דין שעושין המשפט ומחפשין בנכסי הלוי ולמצוא מקום להגבות למל וחובו, זה בחינת תיקון המשפט, שמעלין המשפט מן התהומות, מכל מקום שנפל לשם אפילו מן הלקוחות ומלקוחות דלקוחות. וזהו בחינת מוציאין מדרבי נתן, שמוציאין מזה ונותנין לזה, זה בחינת תהום אל תהום קורא, שמוציאין המשפט מזה לזה, מכל המקומות שנפל לשם, ומעמידין המשפט על תילו, אמן ואמן. הלכה ד' על פי מה שכתוב בסימן קוף פי ח' שצריכים לנסוע להצדיק לחזור אחר עבדתו, כי כל העבדות הם אצל הצדיק וכו'. על כל עבדה אשר יאמר כי הוא זה עד האלוקים, עד האלוהים יבוא וכו'. אלוהים, בחינת בית דין, סמוכין, שנסמכו זה מזה עד משה רבנו עליו השלום, שהוא המסמיך הראשון, בחינת ויסמוך משה ידה וכו'. היינו, הצדיק, בחינת משה, שאצלו כל העבדות, והוא יכול לדון בין אדם לחברו למי שייך החפץ או המעות שהם טוענים עליו. כי כל ההכחשות שביניהן נמשך מבחינת העבדות שהן מבחינת קדושות הנפולות כידוע. ועיקר ברור האמת בין הבעלי דינים או על ידי השבועה שלמדו מפסוק זה ונקרב בעל הבית אל האלוהים וכו'. על כל עבדה אשר יאמר כי הוא זה וכו' כמבואר בגימורה. כי שבועה בשם השם מבחינת זיכרון, מבחינת זה שמי וזה זכרי. שעל ידי זה מזכירין אותו האמת לאמיתו למי שייך זה החפץ וכו'. ועל כן, קודם שיוצא לאוויר העולם, משביעין אותו עבד צדיק וכו'. כי על ידי השבועה יזכור ולא יוכל להעבירהו השכחה שהיא בחינת אבידה שנמשך עליו כשיוצא לאוויר העולם. ועל כן המוצא מציאה לא יישבה, מאחר שהוא בעצמו בבחינת הצדיק שמוצא העבדות של העולם. ועל כן בוודאי אינו חשוד על השקר שנמשך מבחינת השכחה והעבדות הנעל כנל. וזה שדקדקו שם רבותינו זל, וכיוון שבא לאוויר העולם, בא מלאך וסתרו על פיו ומשכחו כל התורה כולה וכו'. ואינו יוצא משם עד שמשביעין אותו וכו'. היינו כנל. מחמת שתכף כשיצא לאוויר העולם ישכח הכל, על כן משביעין אותו קודם שיוצא, כי השבועה בחינת זיכרון שהיא בחינת תיקון השכחה והעבדה כנל. וזה שהתחילתן המסכת בבא מציע בדין שניים אוחזין בתלית, זה אומר אני מצטיה וכו', זה ישבה וכו'. כי עיקר דיני מסע ומתן שנויים במסכת בבא מציע. סוגריים, כי בבא קמא מדברת מדיני נזיקין, ובבא בתרא מדיני קרקועס, ודיני מסע ומתן של מטלטלין הם במסכת בבא מציע. על כן התחיל שניים אוחזין בתלית, שהם דיני מציאות, כי עיקר הדין ודברים שבין בני אדם במסע ומתן הם בבחינת מציאות הנ"ל, שצריך כל אחד לחפש ולמצוא כנ"ל. וכל המחלוקת שביניהם הם בבחינת זה אומר אני מצטיה וזה אומר אני מצטיה. שזה אומר שהוא זכה לברר ממון זה שהוא בחינת מציאה, שמצא עבדתו שהם הניצוצין השייכין לשורש נפשו, שנעבדו ממנו בצאתו לאוויר העולם הזה. וזה אומר שהם מציאה שלו כי הוא בררם ומצאם. וזה בחינת שניים אוחזין בתלית. תלית זה בחינת לבושין. בחינת לבוש הנפש שבא עמו לעולם שעל ידו כל הבירורין, שהוא בחינת בבי גדובה. כמבואר בזוהר ובכתבים כמה פעמים סודות נוראות בעניין זה, עיין שם.